ऑंग सॉन सू ची, बर्मीज राजनीतिक, नोबेल पुरस्कार विजेता महिला। ऑंग सॉन सू ची, बर्मीज राजनीतिक। शुरू के साल सू ची का जन्म वर्मा की राजधानी रंगून में हुआ। जब वो सिर्फ 2 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी परवरिश अपने पिता के साये में ही हुई। बर्मा की राजनीति में उनके परिवार का एक अहम रोल था। उनके पिता एक राष्ट्रीय हीरो थे। जब सू ची 15 साल की थी तब उनकी माँ भारत की राजदूत बनी। सू ची भी अपनी माँ के साथ भारत गई। वहां उन्होंने भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास गांधी के बारे में पढ़ा। सू ची के पिता की तरह ही गांधी ने भी अपने लोगों की आजादी और उनके न्याय के लिए संघर्ष किया था। गांधी के अनुयायी शांतिपूर्ण आंदोलनों में विश्वास रखते थे। जब उन पर कोई आक्रमण करता था तब भी वे हिंसा का उपयोग नहीं करते थे। गांधी के विचारों का सूची पर गहरा असर पड़ा। पृष्ठभूमि, सूची के पिता जनरल ओंग सॉन वर्मा के राष्ट्रीय हीरो थे। लोग प्यार से उन्हें ग्रेट जनरल के नाम से बुलाते थे। 1930 में उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था जो बर्मा को ब्रिटेन से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहा था। दूसरे महायुद्ध के बाद जनरल ओंग सॉन ने बर्मा की आजादी के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत बर्मा से गई और उन्होंने बर्मा में मुक्त चुनाव कराने का इंतजाम किया। इलेक्शन में जनरल ओंग सॉन की पार्टी की भारी विजय हुई, पर प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उनके दुश्मनों ने उनका कत्ल करवा दिया। उस समय वो सिर्फ 32 साल के थे। मुख्य घटनाएं, 1967 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातक, 1969 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम, 1972 माइकल ऑरिस के साथ विवाह, 1985 क्वेटो यूनिवर्सिटी जापान में विजिटिंग फैकल्टी, 1988 बर्मा वापसी और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना, 1990 पहली पुस्तक बर्मा एंड इंडिया का प्रकाशन, 1991 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, 1995 घर में नजरबंदी से रिहा। प्रजातंत्र के लिए हमारा संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भ में है। आप रोजमर्रा के जीवन से देश की राजनीतिक व्यवस्था को अलग करके नहीं देख सकते। पृष्ठभूमि, बर्मा म्यांमार। आज से 1000 साल पहले बर्मा एक स्वाधीन देश था। बाद में अन्य देशों ने उस पर कब्जा किया। फिर 19वीं शताब्दी में वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना और उस पर ब्रिटेन ने राज किया। दूसरे महायुद्ध में जापान ने बर्मा पर कब्जा किया। बर्मा के लोग इंग्लैंड की अपेक्षा जापानी शासन से ज्यादा नफरत करते थे। जापान की हार के बाद ब्रिटेन ने कुछ और साल बर्मा पर राज्य किया। फिर 1948 में बर्मा एक स्वतंत्र देश बना। 1962 में तक वहां पर प्रजातंत्र था। फिर कुछ फौजी अफसरों ने सत्ता झपट ली। तब से बर्मा का शासन एक मिलिट्री काउंसिल के हाथ में है। वहां कोई विरोधी पक्ष नहीं है। 1980 में देश का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार किया गया। कुशलताओं का विकास, जब 1962 में मिलिट्री ने बर्मा में सत्ता हथियाई उस समय सू ची भारत में थी। भारत से वो बर्मा वापस नहीं गई, वो भारत से इंग्लैंड गई और वहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राजनीति, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उनका अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का बहुत मन था, परंतु उन्होंने वे विषय चुने जिन्हें बाद में वो देश के विकास के लिए उपयोग कर सकती थी। सूची का एक दिन अपने वतन वापस लौटने का सपना था। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद सूची ने कुछ समय इंग्लैंड में पढ़ाया। वहां से वो न्यूयॉर्क गई जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम किया। 1972 में सूची ने माइकल ऑरिस से शादी की। वो उनसे ऑक्सफोर्ड में मिली थी। शादी से पहले सूची ने माइकल को कसम दिलवाई कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो उन्हें बर्मा लौटने से नहीं रोकेंगे। माइकल ने यह बात स्वीकार की। अगले कुछ साल वे दोनों ऑक्सफोर्ड में रहे जहां पर माइकल तिब्बती साहित्य के विशेषज्ञ थे। 1980 के मध्य में जब माइकल भारत में काम कर रहे थे तब सूची अपने पिता के जीवन पर शोध करने के लिए जापान गई। सूची ने अपने पिता के बारे में जितना पढ़ा उन्हें उतना ही लगा कि उन्हें अपने देश बर्मा वापस लौटना चाहिए। 1988 में सूची बर्मा वापस गई। उनकी माँ मृत्यु के करीब थी और सूची ने माँ की देखभाल की। देश में बहुत उथल पुथल थी। 26 साल के मिलिट्री शासन के बाद बर्मा पूरी एशिया का सबसे गरीब देश बन गया था। लोग हताश हो गए थे और अब निराशा में वे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सरकार को चुनौती दे रहे थे। उस साल लोगों के आंदोलन शिखर पर पहुंचे। तब हजारों छात्रों ने सड़कों पर जुलूस निकाला। उन्होंने मुक्त चुनाव और खुद अपना नेता चुनने की मांग की। छात्रों के जुलूस को पुलिस और फौज की गोलियां खानी पड़ी। इससे लोगों का जन आंदोलन और तेज हुआ। उससे और लोग गोलियों के शिकार हुए। 1988 में एक हफ्ते में 3000 लोगों को पुलिस ने मार डाला था। सूची वर्मा की इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने पिता की बेटी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस आंदोलन में शामिल हूँ, सूची ने कहा। बहुत हिम्मत वाले इंसान। 1989 में जब सूची ने मिलिट्री सत्ता के खिलाफ अपना रुख सख्त किया, तब उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। मिलिट्री सत्ता ने फौजियों को सूची को मार डालने के आदेश दिए थे। जब सूची ने फौजियों को अपनी ओर निशाना ताकते हुए देखा, तो वे चुपचाप खुद उनके पास चलते हुए गई और उन्होंने भीड़ को वहां से तितर बितर होने को कहा। फौजियों का अफसर सूची के इस कृत्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सैनिकों से गोली नहीं चलाने को कहा। सूची ने बाद में बताया कि वो चाहती थी कि उनके अलावा उस हादसे में कोई और न मरे। उपलब्धियां। 1988 में सूची ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। बर्मा के सबसे पवित्र पगोड़ा में उन्होंने देश के मानवीय अधिकारों की बात की, विशेषकर लोगों को मत द्वारा खुद की सरकार चुनने का अधिकार। उसके अगले महीने उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD की स्थापना की। तब सूची ने पूरे देश का दौरा किया और सभी शहरों और छोटे छोटे गांवों में भी भाषण दिए। जहां कहीं भी सूची गई, वहां पर उन्हें सुनने के लिए लोगों की अथाह भीड़ जमा हुई। फौज की इतनी बड़ी भीड़ पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई, पर उन्होंने सूची के समर्थकों को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की। जब सरकार की यह चाल विफल हुई, तब उन्होंने 1990 में चुनाव कराने का वादा किया। ऐसा लगता था जैसे कि सूची ने प्रजातंत्र की लड़ाई जीत ली हो, पर 1989 से सरकार ने सूची को घर पर नजरबंद कर कैद किया। अब वो चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए कहीं नहीं जा सकती थी। उसके बावजूद सूची की पार्टी को चुनाव में 80% वोट मिले, तब सूची अपने देश की नेता बन सकती थी, पर मिलिट्री शासक सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सूची को घर पर ही नजरबंद रखा और उनके सबसे करीबी समर्थकों को जेल में डाल दिया। 1991 में सूची को अहिंसक संघर्ष और प्रजातंत्र और नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुरू से ही सूची महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चली थी। उन्होंने अपने समर्थकों से पुलिस और फौज के आक्रमण के बाद भी शांति बनाए रखने को कहा। नोबल पुरस्कार कमेटी ने सूची द्वारा प्रजातंत्र के संघर्ष को हाल के दशकों में एशिया में शांतिपूर्ण संघर्ष और नागरिक साहस का एक अद्भुत उदाहरण बताया। सूची की नजरबंदी 1995 में खत्म हुई, पर उसके बाद भी उन्हें बहुत कम आजादी ही थी। सूची की रिहाई के बाद जब उनकी NLD पार्टी ने एक सभा आयोजित की, तो सरकार ने NLD के सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। 1997 में सूची ने गुप्त रूप से एक वीडियो देश के बाहर भेजा। इसमें उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को बर्मा में प्रजातंत्र की बहाली के लिए मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपने देश की दूसरी आजादी की लड़ाई को तब तक लड़ेंगी जब तक वो उसे जीत नहीं जाती है। कुछ नोट्स। सू की का उच्चारण सूची। अधिकांश बर्मिश लोगों की तरह सूची भी बौद्ध धर्म को मानती है। सूची के दो बेटे हैं, पर उनकी नजरबंदी के काल में वो अपने दोनों बेटों और पति से एक बार भी नहीं मिल पाई। सूची के लेख, इंटरव्यू और भाषणों पर कई किताबें छपी हैं, जिसमें फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स 1991 और द वॉइस ऑफ होप 1997 शामिल है। 1997 और 1991 में, जिसमें फ्रीडम फॉर फियर एंड अदर राइटिंग्स 1991 और द वॉइस ऑफ होप 1997 शामिल है।